Zapraszamy do reklamy. Zamiast urządzać się na raty, kup wszystko od razu w OBI i zapłać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Teraz kredyt 20 rat 0% na wszystko. Szczegóły i regulamin dostępne w marketach OBI i na www.obi.pl. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Program Trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zapraszają 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS za odrzuceniem informacji ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski mówił dziś w Sejmie głównie o sytuacji na Ukrainie. Są polscy pełnomocnicy pokrzywdzonych z Dominikany, którzy mieli być wykorzystani seksualnie przez dwóch polskich księży. W serwisie też o mało znanej chorobie. Nie mogłam przejść przez mały pokój, żeby wyłączyć światło wieczorem. To jest nadciśnienie, ale spowodowane wzrostem ciśnienia w tętnicy płucnej. I o nim za moment. Prawo i Sprawiedliwość chce odrzucenia informacji szefa polskiej dyplomacji. PiS i reszta partii opozycyjnych skrytykowały dzisiejsze wystąpienie Radosława Sikorskiego w Sejmie. Chwaliła je koalicja. Minister Sikorski ocenił, że Europa znalazła się w najpoważniejszym kryzysie od upadku komunizmu. Mówił m.in. o sytuacji na Ukrainie i o polityce Rosji wobec Kijowa. W wystąpieniu przysłuchiwał się Paweł Buszko. Radosław Sikorski podkreślał, że Rosja nie akceptuje zasad wspólnoty międzynarodowej i ma swoją własną, anachroniczną wizję świata. Rosja nie do końca pojęła, jaką porażką dla świata i dla niej samej był sowietyzm. Rosja próbuje dogrywki. Poseł PiS Witold Waszczykowski zarzucał, że Radosław Sikorski zrozumiał zagrożenie ze strony Rosji po niewczasie. Nie brał pan poważnie rosyjskich żądań zbudowania nowej architektury bezpieczeństwa, stworzenia koncertu mocarstw. Ministra Sikorskiego bronił premier Donald Tusk i wskazał na inne istotne jego zdaniem zagrożenie w kontekście zbliżających się eurowyborów. Czy skrajna prawica nie zyska takiej siły w Parlamencie Europejskim, że powstanie putinowska piąta kolumna? Z kolei szef SLD Leszek Miller bagatelizował zagrożenie rosyjskie, podzielił jednak rosyjski strach przed ukraińskim nacjonalizmem. Jeśli ktoś podważa naszą wschodnią granicę na Bugu, to nie Rosja, to ukraińscy nacjonaliści. Radosław Sikorski w expose mówił również o potrzebie wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego sąsiadów Unii Europejskiej. Jak podkreślił, Unia Energetyczna ma być odpowiedzią na możliwe zakłócenia dostaw ropy i gazu ze wschodu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwaj mieszkańcy Dominikany uznani za pokrzywdzonych w śledztwie dotyczącym podejrzenia o seksualne wykorzystanie przez dwóch polskich duchownych w tym państwie będą mieć pełnomocników z Warszawy. Prokuratura uznała, że nie będą w stanie samodzielnie reprezentować swoich interesów w polskim śledztwie, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. Pokrzywdzeni ci nie mieliby możliwości samodzielnego reprezentowania swoich praw, chociażby z uwagi na fakt, iż znajdują się oni w innym kraju oraz posługują się innym językiem. W przypadku wydania przez prokuraturę artykułu w Warszawie postanowienia decyzji niekorzystnej dla pokrzywdzonych, realna realizacja praw pokrzywdzonego bez pełnomocników byłaby w zasadzie iluzoryczna. Na przykład możliwość zaskarżenia takiej decyzji. Zarzuty o pedofilię na razie przedstawiono księdzu Wojciechowi G. Duchowny nie przyznał się do winy, przebywa w areszcie. Drugi ksiądz podejrzany o pedofilię na Dominikanie to były nuncjusz apostolski w tym kraju. Watykan odmówił jego ekstradycji i prowadzi własne postępowanie w sprawie arcybiskupa. Trzęsienie ziemi w Meksyku. Wstrząsy miały siłę 6,8 stopnia w skali Richtera. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. To rzadka choroba, ale uciążliwa. Często mylona jest z astmą, bo jej objawy nie są specyficzne. Na nadciśnienie płucne. W Polsce co roku wykrywa się u kilkudziesięciu osób. Dziś Międzynarodowy Dzień Nadciśnienia Płucnego. Objawy choroby to sinienie ust, trudności z oddychaniem, szybkie męczenie się i problemy z poruszaniem. Dla chorych chodzenie po schodach czy jazda na rowerze to bariera nie do pokonania, przyznaje Alicja Morze z Polskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Nadciśnieniem Płucnym. U mnie się pierwsze symptomy pojawiły po porodzie. Doszłam do takiego etapu, że nie mogłam przejść przez mały pokój, żeby wyłączyć światło wieczorem. To jest nadciśnienie, ale spowodowane wzrostem ciśnienia w tętnicy płucnej. Doktor Maria Wieteska. A nie w aorcie i jej głównych odgałęzieniach. To są pacjenci, którzy nie są w stanie podbiec do autobusu, bo jest im duszno. Często mdlałam. Muszę uważać na to, co robię. Nie mogę się przemęczać, ale dzięki leczeniu jakoś daję sobie radę. Niemal dwa razy częściej na nadciśnienie płucne chorują mężczyźni. Średnia wieku pacjentów nie przekracza 35 lat. Praca w Watykanie to od lat pożądana posada przez Włochów. Teraz w dobie kryzysu szczególnie. Dlatego wciąż spotkać można oszustów, którzy oferują mniej zorientowanym zatrudnienie za spiżową bramą. I o tym z Rzymu Marek Lenart. Zjawisko fałszywych ofert musiało się nasilić, skoro głos zabrał Watykan. W specjalnym oświadczeniu gubernatorat, czyli zarząd państwa watykańskiego, ostrzega ewentualne ofiary i wzywa jednocześnie władze po włoskiej stronie do walki z oszustami. W ostatnich dniach, czytamy w komunikacie, mnożą się niepokojące doniesienia o firmach, które dają do podpisania fałszywe umowy o pracy w samym Watykanie lub na rzecz wynajmowanych przez niego firm. Wzywa się, aby do propozycji takich odnosić się z maksymalną nieufnością, pamiętając, że Watykan w podobnych sprawach nie zwraca się nigdy do osób trzecich, a także, że w tym momencie nie ma mowy o przyjmowaniu do pracy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Noc pogodna na wschód od Wisły, na północnym zachodzie więcej chmur i może padać. Jutro na przemian słońce i chmury. Od czasu do czasu pokropi, a po południu na północy i lokalnie na zachodzie możliwe burze. W Koszalinie i Gdańsku termometry pokażą 17 stopni, w Poznaniu 19, w Lublinie 21, w Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny.

To jest tercet, który nazywa się Rat King. Tutaj dołączył do nich King Król. King Król nagrywający dla tej samej wytwórni Excel Recordings. Teraz przed nami Skalpel. To nagranie już znamy, nagranie zatytułowane Simple, jak i tytuł epki, która ukazuje się oficjalnie 10 maja. Simple, epka, na której znaleźć można 5 utworów, chociaż tak naprawdę to nagranie, które za nami pojawia się w 2 wersjach, więc mamy tutaj 4 oryginalne kompozycje, odpowiada za nie duet Skalpel i to, co chyba najważniejsze dla fanów poza samą muzyką, to to, że ta epka jest wstępem do wydania płyty. Nie będę mówiła po jakim czasie, o wielu latach nadziei, wielu pytaniach, które odbijały się o zespół i spadały jak z żelaznego dachu, z takim dźwiękiem byle jakim. W każdym razie to już jest nieistotne. Istotne jest to, że epka, która będzie dostępna od 10 maja, jest zapowiedzią płyty, która ma się ukazać jeszcze w tym roku. Radośnie, radośnie. Ups, duet Skalpel i nowa epka zatytułowana Simple. To wszystko już jest, a dokładnie od 10 maja, ale w tym roku nadchodzi trzecia płyta duetu i na ten album będziemy czekać, oczywiście korzystając z epki, która, jak jej tytuł już sugeruje, wydana jest bardzo, bardzo prosto. Okładka rzeczywiście i wszystko, co na tej epce się znajduje, jest proste w najlepszym znaczeniu tego słowa. Teraz propozycja także prosta, jasna. Poznań, 15 maja, klub Esculap, Dillon na koncercie. To będzie trzeci koncert, który zagra. Zacznie od Katowic, Rialto, potem dzień później Warszawa i Basen, a 15 maja Poznań. Do Poznania mam bilety do oddania. Nie wiem, czy to się rymuje, ale proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Tylko Poznań. Czekam na poważne oferty. Start. Of words, a gasp for air, a sense of wrong, a rapid blur. First colors fade, then disappear into the deep. A sudden state of ecstasy, a certain smell, a memory. First colors fade, then disappear into the deep. Reach for me. Reach for me. A lack of time, a great relief. A missing name, a drastic change. First colors fade, then disappear into the deep. Ta pani przedstawia się jako Dillon. Naprawdę nazywa się Dominique Dillon de Bainton. Na pewno to jest zła wymowa jej przebogatego imienia i przebogatego nazwiska. Najważniejsze jest to, że ma dwie płyty na koncie. Czaruje głosem podczas koncertów, także umiejętnościami gry. Przede wszystkim na fortepianie, ale to nie jest wszystko, na co ją stać. I do Poznania nasze zaproszenia już się rozeszły. W tej sprawie proszę nie pisać. Oczywiście można zarówno o Katowice, jak i o Warszawę, jak i o Poznań starać się na własną rękę. Ja już nic więcej w tej sprawie zrobić nie mogę. Wczoraj przypominałam takie stareńkie nagranie w remiksie, który i nagranie, i remiks wydany został na płycie w roku 98. Raz jeszcze ten zespół, raz jeszcze ich znany utwór, także w mało znanym remiksie, ale sprzed lat dawnych. różnych. I teraz naprawdę wzbijam się na szczyty pomysłowości. Otóż najpierw zespół, który nagrał utwór pod tytułem Zima 98, a potem utwory, które w roku 1998 zostały na płycie wydane. Czyż to nie jest perfekcyjny plan? Thank you.

Oj, muszę nad tym popracować. Wpadka za wpadką. Massive Attack, oczywiście, Teardrop. To nagranie, które też zostało rozpoznane pewnie już po tym, jak się pojawił charakterystyczny motyw. Scream Team Remix, czyli Primal Scream, odpowiadają za tę wersję. Dokładnie tak. A wcześniej Cymbals i nagranie zatytułowane Zima 98 roku. I rzeczywiście byliśmy w latach 90. XX wieku. Wychodzimy stamtąd, wracamy do 2014 roku, ale teraz to będzie taka przygoda, że sama nie wiem, jak zacząć to opowiadać. Może powiem tak, że artystka, która teraz wystąpi na naszej antenie, lepiej czy też równie dobrze jak na antenie radia, czuje się w galeriach sztuki. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku miało przyjemność prezentować jej pracę. Urodziła się w roku 81 w Dakarze, w Senegalu, ale pracuje w Nowym Jorku, mieszka na Brooklynie. Fatima Al-Kadiri. beautiful girl in Hackney, you know. Wpisuję właśnie na maila z pytaniem, gdzie można znaleźć informacje dotyczące tego, kto i jakie utwory pojawiły się na naszej antenie. Oczywiście są takie możliwości, nie jest to zakazane. polskieradio.pl/trójka/alternatywny to jest adres naszej podstrony bezpośredni. Droga inna to jest polskieradio.pl w zakładce audycje, znaleźć po prostu nazwę program alternatywny. Można też zajrzeć na nasz profil na Facebooku. Szuka się go wykorzystując dwie literki PS, jak pani Szydłowska, to ja jestem i zbieram się do tego, aby zapowiedzieć wielki finał naszego dzisiejszego spotkania, ale nie udzieliliśmy jeszcze odpowiedzi na pytanie konkursowe. Zatem biegniemy w stronę świata zespołu The Horrors. Chodziło o utwór I'll Be With You, który ukazał się na stronie B singla zespołu Black Lips. Utwór z ich repertuaru, który to utwór Faris zaśpiewał. I to było właśnie to połączenie. Pewnie nikt już nie pamięta, jak brzmiało pytanie, ale dla Jacka, który mieszka w Gdańsku i dla Ireny, która mieszka w Braniewie. To był dobry dzień, bo oni właśnie dzisiaj jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli i płyty do nich wysyłam tak szybko, jak się da. Trochę się tego boję, ale spróbuję, bo jest w skrzynce mojej także mail od niejakiego Bartosza Gila. Zobaczymy, co Bartosz Gil pisze i czy w ogóle nie będzie to przykre dla nas, jeżeli to odczytamy. Ach, już jest u celu swojej podróży, bardzo daleko. Jest po dwóch porcjach kaszkę Bademian, cokolwiek to znaczy, jak smakuje, i po odwiedzinach w irańskim teatrze. Bartek Gil daleko, ale w przyszłym tygodniu Agata się pojawi i będzie pomagała, tak więc mówię już do usłyszenia w programie alternatywnym w przyszłym tygodniu w środę po 19, ale w sobotę po 12 Radiowy Dom Kultury, którego gościem specjalnym będzie Michel Gondry, tak więc zapraszam serdecznie i bardzo się na to spotkanie cieszę. A teraz w wielkim finale zespół i wokalista. Zespół nazywa się The No Twist, a wokalista nazywa się Damon Albarn. Nie tylko mamy ich muzykę, ale mamy też obietnicę, że przyjadą tego lata do Polski. Super sytuacja. Do usłyszenia, a audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Run, run, run till the alley comes. Run, run, run, the year runs on. Since you've been gone, oh, silence is on, oh, since you've been gone.